हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। उसके हवाले फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका हुआ दीवाना। अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, गुम है किसी सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। सुबह